أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. دې ځنا وو پنځوس آیته پورې د دې حصے دریم باب دی. په دې کې اهل کتابو ته زواجر او رټنې ذکر کړي، ځکه دا خلق هم لکه د منافقانو غون طرف نه انداز خلق وو. نو تیر باب کې د منافقانو قبایح ذکر کړو، نو دې باب کې د اهل کتابو ولس قباحتونه ذکر کړي، ولس ناکار صفتونه. او د دې قبایح په مینځ کې دي د دعوت ته قران کریم طرف ته او داغي په شرک ردوم دي. اخر کې تخویف او بشارت ذکر کیږي. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کله چې منافقین او اهل کتاب داغي یو بل سره په ډیرو صفاتو کې مشابهت او یو شانواله و، د دې وجنه اوس د دې حال ذکر کیږي. دارنګ مخ کی ایمان والا ته تحذير ورکو، يره ورکل چې د نشې په حال کې ګوره عبادتونه کوي او د طهارت خیال وساته او د جنابت په حال کې د عبادت نه لري اوسه. نو وی چې دغه د يهودو صفاتونه دي کنه، ځکه چې تاسو منه شوي. نو سره اوس داغي نور قبایح هم ذکر کیږي، چې واز دغه قبیح نه نور قبایح هم په دې کې موجود دي. وګوره الم ترى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، ځان خبر کا الم تر آیات نګوري معنی ځان خبر کا. قران کریم کې چې کله دا ټکی راشي الم تر، نو دې کې مقصد څه وي؟ الم تعلم آیات ته پته نشته، آیات نه خبر. مشهور عالم ابن خالوی وتوي داغه کتاب نن سبا چاپ دی اعراب الثلاثين، هغه کې هغه دا قاعده لیکلي راخه چې قران کریم کې کوم ځای کې هم علم تر راغله ده کنه، نو دا غوري په معنا د علم تعلم دی. د رؤیت نه مراد رؤیت بصری نه، دسترګو لیدل. ځکه رؤیت اصل کې په دوه قسمه ده، یو هغه چې پای کې دسترګو لیدل او بل هغه ده چې هغه د زړه لیدل وته وي. د زړه هغه لیدل چې دا هغه نه کله مونږ تعبیر کوو په پوهه سره پوهه وته وي. او دې مقام کې مراد هم دغه وي چې کله دا ذکر شي، او کله کله عام طور باندې رؤیت بصری په معنا راځي معنی دستر بولیدل، لیکن هغه معنا په دې مقام کې ورینه ده مراد. الم ترى آیات نه پویا، او دې کې بیا هغه مشهور عالم سیبوه چې وته وي سیبوه چې هغه د نحیانو پلارو، هغه دا په معنا د تنبه راځي ځان خبر کا. الم ترى معنی ځان خبر کا. الم تر الى الذين آیات نبوری من آیات نبوی کی دی خلق په حال ځان خبر کا. داغ کسانونا اوتو نصیبا من الكتاب چې ور کړی شوی د دې ته صحیحه د کتابنا صبرخه د کتابنا دا نیمچه مولاله د ته سلګ حصہ د کتاب ور وی سلګ حصہ علم وزرشتا او کار سدی نیم مولا خطر ایمان یشترون الضلالتا اخلی گمراهی پپیا گمراهی پپیا اخلی خا. او بیا عام علماء وی اشترا بمعنى الاستحباب، مانا غورکی گمراهی گمراهی وغدا او مقصد بگیدای حافظ ابن کثیر وی چې یو ریزونا اما انزل الله علی رسوله وما عندهم من العلم المرقول من الانبیاء دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحینم اعراض کوي او دې سره چې کوم علم دې د مخکنو انبیاءو نه نقل دا غینم ډډه کوي یشترون الضلالتا کار دالی چې دې گمراهی په بیا اخلي او یریدون ان تضل السبیل او غواړي چې تاسو مولې د سمیلارینه ور د دې مقصد سره د دې نیمچه مولا چې دې په تام د سمیلارینه علی ګورخه د دینه دا پته ولګي چې دې دوال هم دې او مدول هم دې دوال دې ته وي چې په خپل گمراهي مدول دې ته وي چې بل گمراه کوي کنه دې بل گمراه کوي یریدون ان تضل السبیل او غواړي چې تاسو مولې د نېګې لارې نه د سمې لارې نه د برابرې لارې نه د الله د دین نه د الله د کتاب نه د وحي نه یو معنی او دا همیشه د پاره د دغې نیمچه مولانو کوششي چې هغې عام چې کوم عام ایمان واله دي نو هغې له شکونه پیدا کوي په ذهن کې نو کله د سنتو باره کې وله شکونه په ذهن کې واچوي نو هغه بیا سنت ته سبق ګوري دا ولی غلط سړی دی ناکاره سړی او غلی په ذهن کې شبه واچوله ځکه د کار دا دی دا نیم مولا دی که نه نیم مولا دا د یهودیانو صفت دی ځکه خو ما مخکې تاسو ته ویلي وو چې شاه ولی الله دا قانون ذکر کړی دی الفوظ الکبیر کې د هغې نه مخکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلي دي خپله مجموعه کې مجموعة الفتاوا کې علامه عروسی تفسیر روح المعانی کې او دارنګ نورو علماو په خپل خپل دور کې دار سفیان رحمه الله قول دی اصل کې چې ان شئت ان ترى نموذج اليهود فانظر الى علماء سوء زمانك کته دی يهود نمونه ګوري د خپل زماني ناکاره مولانو ته ګورګا نو سمه خبره ده شاید چې هغه کسان در ثوري ما خام دلته زرا روانم درس ته جمعه یو تن ټلیفون وکړو ویدلته یو کس دی نو زرا په لیدین کوم لاسو چې تم مخ کې رستو درو کونه بیا غوي چې دا خو حرام دی عمل به مکوا نه ویلی وی دا استاد وی چې دا منسوخ شوی دی مې دا پلار منسوخ کړی وی چې دا منسوخ دی نو د امامانو ټول عمل کوي امام شافعی رحمت الله علیه به منسوخ نه پویدو امام احمد نه عمل به نه پویدو چې دا منسوخ دی دا ګن صحابه چې بعض علما د سلویخو نه غو زیات ذکر کړي بلکې امام بخاری ته وګوره دا خپل کتاب نن سبا رساله چاپ شوی د جزور په لیدین دا ګن صحابو نه نقل کړی دی نو دا صحابه حرام کړول غلطه خبره کوي دا څه وایي چې دغه سنت دی او دام سنت دی ما دا غورخ کاری اگر چې غورم دغه دی جره بولیت دی خو زه تا دا غورخ کاری نه دی بل ته سنت وایي کنه نو دې ته نفرت پیدا کړي غلخه نو ته دې الله دنیا کې پیدا کړي چې ته بل سنتو نه خلکو له نفرت پیدا کړي دا څومره لوی ظلم دی او دې دې پسې اخته دی کنه او بیا هغه عوام خلک چې اغیله په ځین کې کیری لکه دې ځای یو امي سړي خبره کوله وی استادجی زرا روانم دی دکان سره ورسیده ویدلته کې استادانو نه به ورې دي خپل نه خو امي سره غریب وی کس وی چې دا چې لاس پور تقی درو کو نه مخ کې رسو دا شی یگان دي نما دې دا عرب ټول شی یگان دي بیا صحابه ټول شی یگان دي امام شافعی رحمت الله علیه مشي او امام احمد ابن حنبل مشي او معاذ الله نو کته وی چې شی یگان دا ځکه نو شی یگان هم منظم کوي بیا منظم مکوا شی یگان روجیم نيسي نو بیا روجیم منيسا دا پرې د قادیانان اغي حنفي طریقه باندې منځ کوي نو ته بس وای چره حنفی طریقه باندې مونږ مکو دا غره نشته انکار به دیو کې بالکل اغي بالکل دا احناف په طریقه باندې مونږ تیاران کې دي قادیانی بل پیغمبر منی دا غي بلا پیغمبران تیر شو مشرق قادیانی او غلام احمد قادیانی او قاسم مرزا محمود راي اوس بل لري غبلا پیغمبران دي او سره دا غي نداسي کوي ودا چې غلطي خبره مکو سنت یو بل لمرا بغوا او خلق له پړکی شکونه مو پیدا کوا ماوی دا د يهودي ملاقات دي هغه کس تماوی د يهودي استاد بم دغه کاری چاغه بخلق د سنتونو ولا نفرت پیدا کوي یریدون ان تضل السبیل دا غلطه خبره ده خو د يهودو صفت څه کنه او ته وایا امي سره دې وې ته په تلې چرته حج به کړی یا عمره به کړی یا ببل چا کړی نو په حرم کې د الله په کور کې دنه او د محمد رسول الله په جماعت کې دواړه عمل کیږي سو کو چتی سو نه اوچتی نو دواړه صحیح دي کنه نو ولي غل شپ پیدا کې د سنتونو متنفر کې بار صورت دا کار د يهودو نظام په ساتل پکارو چې ځان تکلا یو سړی د محمد رسول الله امتی وي والله اعلم باعضائكم اوس یو سړی وي چې الله جل شانو د صفاتو ذکر کوي دا په کیږي نه الله جل شانی ماته پته راکړه الله خب وره تاسو په دشمنانو باندې تاسو دشمنان هغه ته معلوم ني دغه تاکید دی اصل کې د مخکی مضمون او تحذير او ير ورکی د تابعدارې د دغه شان مليانو نه او داغي د دوستاني نه چې دغه شان يهوديانو نه ورزانو ساته او کفا بالله ولیاً او کافی دی الله تعالی بچکون کې وکفا بالله نصیرا او کافی دی الله امداد کون کې د مسلمان ولی هم الله دی او د مسلمان نصیر هم الله دی او کافر دا ولی هم برسو کی او دا نصیر امدادی هم برسو کی ښه من الذین هادو اوس نور قباحتونه دا غي وګوره دا ما مخ کې وی ولس قبایح دا غي ذکر کوي ښه ناکاره دي کوتونه من الذین هادو بعض دا کسانو نه چې يهوديان دي يحرفون الكلمه یو قوم دی چې اړي کلمې د الله اړي الفاظ دا عم مواضعه د خپل معنا غانو نه د خپل مناسبو زینو نه د کې دوه قسمه تحریف پروت دی کله لفظي تحریف کوي او کله مانوي تحریف کوي یو سړی چې د سر نه په قران نه پويږي لفظي تحریف کوي ټکي به بدل وي اجه سره څه پويږي لکه علم مو سره شتنو معنا کې تحریف کوي ښا دا همیشه د يهودو کارو چې غي تحریف کو او کلمات به ارول د خپل مناسبو زینو نه هاغه تاویل چې یو سړی لګي او په حدیث کې تاویل کوي یا قران کریم کې تاویل تاول کوي او حال دا چې د صحابه او پاغي عملي دا د ظلم کوي په دغه ځای کې چې دا چې تاویل کوي چې هغه تاویل ترا هغه مخالف او طرف چې دین او د خلکو په نظر کې بالکل داسې ښکار شي چې دا غني گمراهي ده دا خو د يهودو کار دی او يحرفون الكلمه عن مواضعه اغي علي كلمات الله عن مواضعه دخلوا مناسب زيننا دا غني علي يهوديانو تورات کې دا تحریف هم کړو چې د محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صفات کې کوم ټکی راغلی او هغه ټکی بالکل لړکلو دا یې په نور ټکی کې هو ځکه مکه ما تاسو ویلو او دا سیم کړی دي چې معنا کې به تحریف وکړو لفظ په ځای پروتو خدا لفظ به دا سیم معنا وکړا یا دا سیم مطلب به بیان کو چې هغه مطلب په داغه نه و د کوجر جنن مونږ دا وایو دا خپل رونه بایګان میانم په یو په دې باندې چې یو سړی د الله د کتاب معنا کوي یا د حدیث معنا کوي نو دې ته ګوره چې دا معنا د خپل خېټې نه کوي او کنه د مخکې سلف نه نقل کوي که خبره د صحابه و حواله پاغي ور کوي نو خو د صحابه کول دی داغه باره کې غلطه خبره چتهونه کی او کاغه د خپل خېټې نه خبره کوي نو هغه چونه منې ګوري ونه ګوري ورته دغه وجوه چې دی یو بدعتین داغه د بدعت باره کې تاسو مکو چې دی بدعت څه دلیل دی ځکه هغه ولا دلیل تیار کړی داغه نو یدي تاسو ته سنت دی چې په دې ځای کې نبی علیہ السلام خو دین پورا پریخه دی کنه چې پورا پریخه دی مکمل دی نو دې دې کې سنت طریقه ته وکولو د دې کار کنه کول لند جواب راکوه وګدوای ما د دې وجه نو زموږ علما وي وي د مبتدع نه د دلیل تاسو مکو تاسو سلوه معنی سنت چې سنت په دې باب کې څه دی محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم چې فرض مز وکړو نو دا غي نرستو به سکول چې قوم ته براو ګرځي ته جمع دعای ته تکړی دا او خیا یو صحیح حدیث ته سنتو نه پس بیا دې ته جمع دعا کړی دا کيو خیا حدیث په تعزیت کې خلق را جمع شوی دی چې هغه کې د مړي دعا کوي په جمع دعای کړی دا او خیا یو حدیث ته جنازې نه پس چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو په نظر کې یو سی سنت او مستحب کاری نو ثابت ته کې دا غنه چې هغه دا کړی دا کنه هغه کړی دا دعا چې نه دا کړی پته ولګی دا بدعت ښه بس لنډه خبره بدای ته سنت تاسو ته وکا سنت لکه څنګه چې یو کار کولی کنه ته یو کار نه کولو می دا دی نو وی چې نه کول خو نبی علیہ السلام نه کړی دا خو خبره دعا خو کار دی کنه نو چې هغه نه کړی او سره د دینه چې هغه ستانه په دعاوم ډیر مینو ستانه په دینوم ډیر مینو ستانه په عبادتوم ډیر مینو داغه صحابه نه کړی سره د دینه چې هغه ما ستانه زیات په یونو بده باندې نو پته ولګیره دا دین نه دی او کته وای چې نه تا خو چې څه دوه په خبره نه درو راغي بار بار دار دي چې تیانو اعتراضونه جواب ډیر اسانه چې بای بیا مړنې شکنه د ځانش په ګم مونږ جوړه یا په یو رکعت کې د دوه سجدو په ځای درې سجدې وکا یا د یو رکوع په ځای دوه رکوع غانې وکړو موږ پر ټول بربادي کې کنه بربادي کې که یو سړی دا وایي چې کو پرې خو نه کړې خو رکوع یې کړی دا او الله ته کړی دا سجدې خو نه کړې خو سجدې کو پرې خو نه کړې خو الله ته تندې لګولې دي دارنګ یو سړی دی او هغه پر رکوع کې په سجده کې سورته یاسین شروع کی. نو ظاهر خبره ده چې څنګه نبی علیہ السلام نه نقل راي خلاف وکړ کنه، نو بیا د علماو نه تاسو کو چې مونږ ته سوره نقصان ورته ښه کسي د ساو یو نکړه نو هغه موږ په واجب له عادت شي کنه، معنی واجب د پزیمه باندې پاتې شو دا ولې کدی وای چې ما خو پکې فن پیدا کاو. علی رضی الله عنه واقعا ما تاسو ذکر کړی دا بار بار تیر شوی د تاسو مخې ته چې اکثر پرز باندې یو سړی مونږ کو هغه د لمنې نه ونیسو کینو وی کین نه خپل مکوا هغه وی وی ما پرې د مونږ کو می می کا ناغه خبره برغه کړه علی رضی الله عنه سره وی زما دا یقین دی چې الله به مال په مونږ عذاب نه راکړي. علی رضی الله عنه وته وی وی زما یقین دی چې تعالی په دې مونږ عذاب ورکړي. ناغه ته دا ولي ویل مخالفت کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام نو طریقې خلاف دی وکړو. په ټول زندګۍ کې بعضي علماو راجم کړی دی لکه مولا علی قاری تخمینی انداز ذکر کړی دی 13 ذره منذر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی سوره 13 ذره سیوا دا هغه وخت نه چې کله د باران د پاره مونږ کې په جمع دعا غوښتي کیږي د مونږ نرستو یا په نبی علیہ الصلات والسلام عام حالاتو کې هغه د پاره وته هم دی بار دارنګ خطبه کې هم دعا کړی ده. دا سه حال ما ته خیال استسقاء صورت کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د جمع دعا کړی صحابه و سره د جمع کړی صرف یو مونږ کې نبی علیہ السلام نه ثابت کړی ډیر شو زرو مونږ نه کې نو کدا دین وینو ستانه او پیغزيات مینو او یو کار چې دروازه 15 ځله کیږي ظاهر ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 ځله روزي او صحابو له امامتي ورکی سار ماسپخین مازیګر ماقام مسخوتن او دا دور زندگی تیریږي په دې کې یو صحیح حدیث مخه ته ناراضي نلړ نیوګری و موږ ته پریدا او مطلقات پریدا ته مجتهد نه وای موږ ته او خیا چې یو ځکه نبی له سلام کړي په صحیح سند دا پکې شرط دی چې صحیح حدیث ما ته مخه کړل په سر اوستر ګوال راته ولعين او کني نچ یو کار 15 ځله دروازه 15 ټیمه محمد رسول الله کو ناغه څنګه پټ پاتې شو او داس چې هغه کيو پاغه داس کې ناشنا غون تکار شوه دي چې هغه لګیدلې په پټکی مسکړی دا کله لګیدلې په سپلو یې مسکړی دا چې دا ډیر کم کم شوی دي ګام صحابه وغیرہ نقل کړی دی ښا که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاله ټوکلې دي لاله مبارکه هم صحابه وغیرہ نقل کړی دي چې دا څه وکړه معمولی خبره داغه د زندګۍ پټ نه دا پټ ځکه نه پاتې کیدا چې داغه خبره دینو او ما تا ته ویلو لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه داغه نمونه نو چې پټ نه دا پاتې او خیا مونته د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې درک پېتا ته ونه لګي درک دا بس لند خبره ده بدعت وی دي ځکه او باقی دا چې چونګه چونانګه او چې کم دیو جی مستحب دي کنه او دا دي کنه او د جمع دعا دا مطلق دی دا ول نه کوی ته په مطلق کویږي نه دا اصول ستا د پاره نه دي دا اصول د مجتهدو یا د خپل استاسو علماو لیکلي چې کوم ځان ته مذهب والا علماو وي چې د مجتهدو نته د کوم ځای مجتهد را لې چې ته په مطلق نه دلیل نيسي. بهر صورت یو سړی دا وي چې رزما اجتهاد کړ دي شامی وی لیکلي دي ابن نجیم قول را نقل کړل دي چې ان القياس بعد المئه الرابعه منقطع د سلورمې صدې نه وروسته اړو مجتهد نه پیدا شوی څو کم کو جای چې ترا پاتې ته مجتهد چې قیاسونه به کیره ځان نه او کته وي لند خبر و سره کوا چې کته وي چې د امام ته په مذهب و یا ما ته د امام ته په قول خو شي امام ابو حنیفه دا ویلی بیا به زما خپل بند شي خدای د بدعت نشم ویلی او خه کته وي د امام شافعي مذهب او خه راته امام شافعي رحمت الله علیه کته په سلفو کې کم یو یادې چیر دا ابن سیرین کړي دا حسن بصری کړي دا ابن بیلیلا کړي دا ویلی مجتهدین د امام ابو حنیفه استادانو کې حماد په اسود دی القما رحمهم الله او خه راته کم یو تن کړي دا په خیر القرون کې په دې دریو صدو کې صحابه نه د کړي دا غي شاګردانو نه د کړي دا غي د شاګردانو نه د کړي امامانو نه د کړي څوک رااله بیا دا شی د ځان جوړ کو الله جل شان او ذکوي دی په تحریف کې یحرفون الکلمه علی دی کلمات ام واضعی د مناسب زینو دا غینا ورته ته وای قران کې راغلی دی چې ادعو کو مطلق نه کوي مطلق په خپل اطلاق جاری کی یرا وای امی سره په دې څه پوي چې مطلق په اطلاق جاری کیږي غتنګا او کته پوسیو کې د مخرجو کې استاد سره خبره رااله نبي اخو هغه خبرې هم نه کولې الک خلق په میسجونو باندې سيزونه نه حل کړي په خبرو باندې حل کیږي خبره نو دا مطلق جی جاری کیږي په خپل اطلاق باندې مې دا په ذات کې په صفاتو کې سه نو غلط شو کویدنه نبی یو دلوی په پزاتو کې مدا هم تا ته مشهور مثلا مخه درته مطلق داغه اطلاق په فرد کامل باندې کیږي نیو غلط په فرد کامل کیږي او بل غلط په خپل مې کم پزات کې کم صفاتو کې نه دا پزات کې نه بیا ولټ شو دا بل پزات کې قدیم نه کویدې دا سړي وای دا خو اصول دي خلاصه چې وته مطلق وای لنډ خبر ارته کوم نو مطلق دي ته وي چې داغه د لاندې کوم افراد نه غو شرعي افراد مطلق لبه د ځان له جعلي افراد نه جوړه نو موږ ته پاغه شرعي افراد د دې مطلق کې چې قران کریم وي او دعو دعا او غاله د سنتو نه پس پجمع او خیا د فرض نه پس پجمع او خیا په دې غمونو کې چې پجمع کوم دعاګانې کیږي دا را تو خیا د جنازې نه پس کوم کیږي دا را تو خیا فال الرسول او خیا او فرد دي کله موجود شه او په کوم زمانه کې نبی له سلام کړه او صحابه کړه او تابعین کړه او امامانو کې او امام کړه ایسوم نشته آی پای شای ایسوم نشته تا نو ویل او بل دې ما خبر ورته کو چې دا مطلق نه دی ته پوهیږي نه جاهل دا مجمل نه قران کریم کې مطلقات په دغه معنا نشته مجملات دي لکه قران کریم کې یقیم الصلا منذ ک او تل زل دا وی نو څنګه وګورې ځانه بوله طریقه جوړه ته بس کثار مې شل کا ته وکړو کاته مې وکړو کنه هم وکړو کنه د نبی رسول الله سنت ته وګورې پته ولګي دا مجمل دی او بیا د هغه د پاره د رسول الله حدیث تفسیر دی نو موږ ته تفسیر کې وخا کنه د نبی علیہ السلام ژوندګې کې که د قران کریم داسې او آیات هم شته چې باغې نبی علیہ السلام عمل نکړو ته پکې اسفار نه سمته دی کو په دیار نه سمکی دا تحریفات همیشه د پاره مبتدعين دا تحریفات کې د يهودو نه دي کنه يهودو بچي دي دا غي کاروم دا او چې هر بهون الکلمه موازیه او د دې کاروم دا له وګورل به مولا وي او دور له تحریف وږي چې د قران کریم د آیت به یو معنا یې دی بل معنا مراد لري که ته دا وایې چې استاد دا ته چې کوم داوا کې ستاره داوا خاصه او دلیل دی عام ذکر کو نو استاد داوی د دلیل یو پر سره مطابقت نشته کله ډیر پویږي په مناظره باندې نبی ابا کو کو شروع کیه کو کو پویږي نه بده باندې جز سوایم وای دا سر نه الله تاسو کې دا استعداد نه پیدا کړي چې تاسو په خپل داوا دلیل صحیح پیش کړی شه داوا تاسو همیشه د پاره خاص او دلیل هم ټول د بدعتي لن جواب دادی چې داغه داوی ته ګورو دلیل دی ګورا داغه داوا بخاصي او دلیل بیانی داوا داغه خاص رسولت نه پس پجمع دوا د فرض نه پس پجمع جمع دوا تقلیدی شخصی په درجه د وجوب کې ثابتول جامع تقلید ثابتول دارنګي په جنازې نه پس پجمع دوا په غمونو کې د جمع دوا غان دا خاص داوی دی او دلیل به سي دلیل به همیشه عامي دلیل به همیشه عامي کویږي بدیم نه چې و زما دا عام مستلزم نه دی هغه خاص نه دا قانون دی دا یاد ساته چې وجود د عام مستلزم نه وجود د خاص له استلزام نشته لري طرف نه او وجود د خاص مستلزم دی وجود د عام نه که داوا د عام وا او باغی د دلیل خاص پیش کو نو بیا ستا خبره ټکیږي ولی وجود د خاص مستلزم وجود د عام نه لیکن وجود د عام مستلزم نه وجود د خاص ته په دې شي ته پويږي خو په وړه قاعده هم نه پويږي دا ته هو بیا قاعده بغدادي شروع کوي چې الف زرع الف زرع الف پیقو نو بیا والا په علم پوشي قران کریم وی ويقولون او دی وی بیا په خلو باندې سمعنا و اورید مونږه ظاهری وا سوینا او نا فرمانی کو مونږه پر سوال دا دی چې دا خلق وی یو غاړه ته چې مونږ اورید ما نه مونږه منو او بلې غاړه ته وی نا فرمانی کو تاسو ته مخکې ما ویلو په کوم وخت کې چې د محمد رسول الله یا د صحابه مخې ته دی ایمان والا مخې ته دی کنه هغه ته به چې منو مل کړی او سمعنا چې لګا خو به شو کنه دې تاسو نه مړه چا منلې دا یا دی به وي سمعنا او ښکارا به داسې و چې جیو منوې او په دې اړه کې به ځان سره مړه چا منلې دا سینه به ودره بولا به خبره کوي جی هغه له کوم ځان سره وي چې رسوږي دا به هغه ځان سره وي ښه ځکه قرآنی کریم دواړه یو ځای ذکر کوي سمعنا او اسوینا ښه سمعنا ښکارا ویلې دي اسوینا د دې په اړه کې پروتو ښه او اسما وګوره دا قول نه دی دا عامي کله قول بالحالي کله قول بالقالي نو قول بلسان الحال قول بلسان القال کما وینا چې په خله باندې وشي هغه ته وی بلسان القال او کما چې عملي وشي هغه ته وی بلسان الحال ور کله عملي خبره کیږي عملي خبره څنګه یې یو کس وای اے تاسو دا وبرول لګي یا یو پلار خپل بچی ته وی یا مشر کشر ته وی ناغه چې اوچت شي نو دا روان شي دو ته وی وبرول اخو منګي پروتي ګلاس پروتي ا خبره وره دا روان شو نو معنا سو نه من او په خلی وی په خلی ونه وی دي ته وی قول به لسان الحال دا به شان حال د دیم دی کنه یې په خپل داسې کړی دی یا حال د دې د متقاضی وغه چې ظاهر کې سر وسنده او دړې سری چا وا اول کې نفرت پروت وکړه دا قول حالیم کې دی شي قول قالیم کې دی شي او اسمع غیر مسمعين دا ګور نبی له سلام ته به د بی کیخه به د بخلق دی او اسمع وکې دا زمون خبره ته غیر مسمعين او دل دی ونشي تا ته خو دی کون شي ور ظاهر کې دا معنا دا غیر مسمعين دی مخامخ ندی ویل کولاو کولاو به دی واسمع دا غلی وند ځان سره په الله جل شانو ته پته راکنه چې ډیر رزیل په خپل باندې واسمع وي او غلی غون ته خلو خوځول چې غیر مسمعين واسمع اور خبر زمون وکې دا خبرې زمون ته غیر مسمعين تا خو دی تا خو دی کوم کې غیر مسمعين یو معنا دیم معنا واسمع ورا غیر مسمعين جی اور دل دی ونشي تا ته د پد خبرې ګوره دا خو رزیلانو کنه دا غزه هم ته بیدار اوسته چې اور دل دی تا ته ونشي معنا د بد خبرې اور کې بیوی اور دل دی چې تا ته ونشي د خیر خبرې مطلب بداو ښا ولې دا خو رسول روان دي کنه دی به جبه تھاو کړ پدې کې ښا ادي کې اترې ما معنا مو چې واسمع وکې دا غیر مسمعين تا دې الله مړ کی ولې دا د اورې دل اونشي کله چې مړ شي ناغه بیا نه وری کنه نو مطلب یې څه چې تا دې الله مړ کی دا معنا زر ځان نه کوم غره دا کرمانی کړی دا مشهور مفسر او مشهور عالم مشهور محدث او مظهری خپل تفسیر کې دا قول نه نقل کړی ښا چې واسمع اور خبر زمون غیر مسمعين ته دې مړ شي ته دې مړ شي ګور دا دینه دا پته ولګی چې کوم کله مړ شي نه غوري دل نه کوي دا داسې مشهوره خبره و چې په دې کې د جای اختلاف نو خو نن څه کسان رالو ناغي وي چې اوري چی اوري کنه نو تاسو ښه کې هولي ګلی جنوري یو غالي د ځان ته حنفي وي یو بل غالي ته وي چې اوري مسله خو بار بار ذکر شي ده ان شاء الله رستو بم راشي په خپل ځای باندې خو د امام ابو حنیفه مذهب خدا او چې مړي نوري نو کته ځان ته حنفي وي بیا دا خبره ده نو خو پتاوی دیوبند کې لیکلی دی امام ابو حنیفه رضی الله رحمه الله عائشه رضی الله عنها کې نزدیک مرده نه سنته دا یو ذکر دی امام ابو حنیفه رحمه الله او عائشه رضی الله عنها کې نزدیک مرده نه سنته دی امام ابو حنیفه رحمت الله له او د عائشه رضی الله عنها دواړو په نسبت مړی نوري دای خپل رانه کړو یانن سبا تفهیم المسائل مشهور عالم شیخ بشیر الدین قنوجی هغه د احناف د مشهوري فتاوی الفتاوی الغرائب داغه قول نه نقل کړو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او سړی د قبر خوا کې ولې د قبر سره خبرې کولې بدرین زله چې ولې د بدرین زله راو بلو وته وی کې هل اجابو لک دا تا چې تا سره خبرې کولې دې جواب درکو نا سړی وته چې مالې خو جواب نه درا کړې راغ یو خبر ته بوله کاکا ته څنګه مونږ ته پته ډیر خپل یو درې کال او شو چې ته مونږ مخینه لرشوې نو مونږه ډوډۍ ته من د خپللې او وړې هم نه دیریږي او دادی دادی خبرې به وته کولی په دې سال څه جواب درکو ناغه نه جواب خو نه لاګنه ده سو قلکا و تربت یداک سو قلکا و تباشی تربت یداک دالا سی خورو کی ککلشا کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها لا يسمعون صوتا ولا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا خپه ترتیب وته خبر وکړه په وته باشه ته څنګه داسې کسانو سره خبرې کوي چې روح پکې نشتا دې تا خبره اوري نه او کوي نو جواب نشي در کولې او که جواب در کی نو تاسو مشکل نشي حل کولې مالک نه وي خپه ترتیب په وته وې ته څنګه ځانته وایي ځهنه دي او دی غاړه د بیا تا ته قران کې نه دی راغلی قران کې وی راغلی دی حدیث کې راغلی دی نو اتصل قران او حدیث پیش کړه خو د مقلد وظیفه نه ده تاسو یو مشر یو غخ په دې خپو د کتاب لیکل دي چې منع المقلد یعنی الاستدلال بالکتاب والسنه مته استاد چې وته مشهور مقلد کوم نه دی قران او سنت شي پیش کړه خو مجتهد پیش کړي دي څنګه پیش کړي تا خپل طریقه پرې خو ده مستند المقلد قول المجتهد لا ظنه هو لا ظنه او تخفل خبره باندې کويږي یو غاړه د خدان ته مقلد دی او بلې غاړه ته پیش کې مونږ د احادیث او احادیث تیم ټول داسې دي چې کمزوري دي یو پکې صحیح نشته هغه کوم صحیح دی ناغه کې تا مقصد نشته صحیح دی غیر صریح دی او صریح دی غیر صحیح دی صحیح دی غیر صریح دی او صریح دی غیر صحیح دی کوم چې صفه پکې راغلي دي او تر پیش کې دا شرف لانی ځای کې راغلي دي آ ته وګوره هغه ټول کمزوري لکه مخکې ما تاسو ته ویلو او کم ځای کې چې ته خبره پیش کې نو پای کې شتنه دا مسله سره نه او ته رضا نه په زور باندې او پاتې نه جیت باندې او نه چې خبره اوري نو بیا پکې لاړ شي چې موږ د عام عمرو بارکه نه وایو موږ صرف د انبیا او بارکه وایو نو بیا ټول انبیا په ځای پری دي وی موږ صرف د نبی له سلام بارکه وایو دې سړي سره چې مناظره کوي کنه د سره مناظره ډیره اسانه ده خداون نو سره داو متعین کا وستا مطلب څه ده چې ته وای چې مړی اوري د دنیا ټول مړی یاده مسلمانانی کې کافری دې بل ځل هیڅ نه یو کافر نه یاده مسلمانانی یاده مه ښا د ارزه نه اوري د خبر خواږیو کده خبر نه لري نو بیا به دې داو لګه خاص کیدا تا ته وښی نه چې د خبر خواږی یاده لري نه یاده ولې هغه بیا راګیری نو بیا به دې تاسو کې چې د خبر په خواږی هر وخت اوري که باز اوقات کې اوري دې به بیا سوچ کړئ لوګوندا نو بیا وی یار بازی اوقات کې اوري کنه تر راګیریږي نو چې بیا وته خ بازی اوقات کې چوري دار چا اوري کنه د بازی کسانو غوري خبره به سره خصه پاکه چې خې صفاکه او تر بیا دور لري تختی عدل ته کې استاد مخ کې مونږ تلو هم څنګه به سي الله قضا دي د شپې لاړونګل ته هغه دا خطر علي ګلو اجه خطر اوري کنه دې غاړو دما خطو لیکو جواب داوا استاد تور سيدا اجه څنګه استاد تور سيدا بیا زمونږ مرګري وته ناس توغي دي جواب راوړل کنه ولې مناظره خو تیار و زه په تیار کې ورلم نو هغه وټا کړی وان تور بند کو ادم مدرسې نو تختې شو تختې ډیر وخت پس دا جمعات مولا دا خدا سے خلق دی چې بو به یو څوک مناظره لپاره او بل ورشي بیا ګور بیا خپل پلاران نور څوک راوستي نکونه نور څوک بیا ناغه خو چار سو کړی کوم خو د الله رضا ته فارق لو ملګریم زمونږ داسري چې مخلصین دي الله دې نور اخلاص ولا سیوا کې افسته په الله په عمر کې برکت واشي ډیر مخلص انسان دي ما ټیک ده خو بیا کسان دا د زمونږ ناس کو ویره یو کار شه هغه ور پسې تلو غناغه مولا پکې مو بیا څو وخت دلته لاړ دې شه د بلځه کې مولا یوس نو متي پکې یا بس کوي به موږ ور پسې تلو کو لکه هغه بیا استاد باندې خو څنګه څنګه لګې دلته شاوې چې ډوډۍ ځان سره اغستې ار ته تر وکنه نو ما ته دا دات ما دم چولې په دې کې دمو مې په دې دا کې دا څنګه دمو مې زمونږ کار به لسو وتی ما دا سره ډیر دمو نو کني دې کسان نه دا پوسو کوم ډیر خلک کوله دلې نه راته مې دا به ما دم چولې وکنه نو په هغه دم ټکانګ لګې درې وا ځکه په کله بار ته روټي سات سره غستې کنه هغه مې په اونک نه جدا سو ویلی شو خبر وته ما دا غلې نه راغستې وا اچھا هغه پوس چې او هو دا خو بوس خاص کول غواړي دې سوې په دې کې مې ته سوې یار په دې کې اول نه خپل داو هم ته خاص کا مو ګوستا دا و پیژنو نه تر کوم ځای نه خبره کوي نشه تا خبره خاص شي چې دا ثابتوم نه دا غنرو څه بده تا سره خبرې کوم بیا پاري ناغه لاړ خپل باسي مقصد زما دا چې دا ډیر ظالمان او رذیلان کون دي چې همیشه د پاره لیو لسان کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واسما غیر مسلمان نو درې معنی شو پدې کې ښه یو معنی دا شو چې واسما ورا خبره زمون غیر مسلمان اور دل دی ونشي تا د پدې خبره خدا د دې مراد بنو غره مقصد پیدا وشي د خیر یا به ما معنا واسما ورا خبره زمون غیر مسلمان اور دل دی ونکړی شي تا ته معنا ته دي کون شي یا درې ما معنا واسما وکي دا زمون خبره تا غیر مسلمان ته دې مړ شي دا به پټوي ځان سره او را عنا او خیال ساته زمونګه وردا غټکی د شری دین دی من شي وکنه مکه بقره کې تیر شي یا ولذین امنوا لا تقولوا را عنا ورا عنا او خیال ساته زمونګه لیم بالسنتهم تاوی دی جب خپلی ور جب تاوی ده څنګه به جب تاول را عنا دې کسره کې به اشباع پیدا کړل قانون میچ فتح کې اشباع او شیدا غین الف جوړیږي او کسره کې چې اشباع او شی دی جوړیږي زما کې چې اشباع او شی او دی جوړیږي طرفیانو د دې باندې کسره کې اشباع او کا به راینا مانه او زمون شپن کیا نبی رسول الله به دی یو یا غنور معنی چې کوم مخ کې شو یا غرا مخ ته کې لیم بیل سنتهم دا لیم بیل سنتهم یا حال دی یا مفعول له دی لیم بیل سنتهم حالی معنی کوم پدا کې حال کې چې تاون کې چې بو خپل لا وطنن په دین او عیب لګي په دین اسلام کې یاد مفعول له معنا او کا مفعول له چې هیڅ وته وي لیم بیالتنتم د دې وجنا د وجد تاول د دین چې بو خپل لا او وطنن په دین او د وجد عیب لګول د دین په دین اسلام مظهری دا معنا کړی دا مفعول له شی معنا صحیح او کا حال شی معنا صحیح وصافه ترغیب ورغی دي دغه چې دې ظالمانو چې دا وی چې سمعنا و اسوینا نو کبدی په دې باندې دا ویلې وی ولو انهم قالوا او کچ د بشک دی ویلې وی سمعنا و اوریدل مونږه واسوانا و منل مونږه واسما او اور خبر زمون و انظرنا و غور مونږ ته دې صحیح صحیح ټکی ویلې وی ولکان خیر اللهم نو دا به غور وی د دې لپاره و اقو و ما اورې برابر به وی د شرع سلام کله دغه ټکو په دې دا صحیح ټکی ویلې نو خبر نو الله جل شانو ترغیب ورکی په دې جمله کې و ظالمانو دا غلط ټکی پرې ده غلط الفاظ پرې ده صحیح الفاظ استعمال کړي ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړی الله په دې باندې د کفرهم په سبب د کفر ددای فلا یؤمنون الا قليلا نو ایمان نه وروړي مگر لګونته ایمان لګی مارته ټول علماء وی ویلګی ایمان دار زاد المسیر کی ابن جوزی وی چې ردینه بچاتا پوسو کو چې ته چا پیدا کړی الله پیدا کړی نه لکه چا بوته اسمان اوس مکه به الله پیدا کړی دي کنه ګوراله مکه مشرکوم ویغا رب شي تاسو ته ولین قال تو من خلق السماوات والارض يقول من الله بلکې دا خو پریدا سویلوس کې بسفار عاشق کړی دینه دا تاسو کې او مې یدبر الامر تر دې ټول دنیا دا تنظیم سوق چلی نو دا مکه مشرک برته زوی الله دارنګي دی اهل کتاب وګم سلک دې ایمان خو چې مونږ منو انبیاء منو مونږ الله منو مونږ خیرت منو ځکه وی لا یؤمنون الا قليلا فلا یؤمنون الا قليلا ایمان نروړي مگر لګونته ایمان دې او ایمان کلا ایمان دې هغه له اعتبار نشته ایمان خواله ایمان صحیح دې چې هغه سره شرک نه ګډ شوی اج ایمان سره شرک ګډ شو خباثات پکرالو تاسو ته براشي ان شاء الله د یوسف کې وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون دنیا کې اکثر خلکو د ایمان داوی کوي او یې مشرکان تاسو وړیل دي په دنیا کې چې هغه وي د مسلمانې ما او د مؤمنې ما او په حقیقت کې مشرکی غا ځکه فلا یؤمنون الا قليلا بیا وته ګوره الم ترى الى الذين آیات نغوری اگر کسانو دا اوتو نصیبم من الكتاب چې ورکلی شه دا ته حصہ د کتابنه صبرخه د کتابنه یشترون الضلالتا اخلی گمراهی په هدایت یا اور اکی گمراهی ویریدون او غواری انت دل سبیل کتاب موله د سمیلارینا والله عالم بعدائکم او الله تعالی خپو د دشمنانو استاسو وکفا بالله ولیم او کافی د الله بچوونکې وکفا بالله نصیرا او کافی د الله امدادی من الذین باجدار کسانونا هادو چې يهوديان دي يحرفون الكلمه اړې دي الفاظ د الله لرام مواضعه د خپل معنا غانونه یا د خپل مناسب زینونه ويقولون او وي سمعنا اورید مونږه واسوینا نا فرمانی کو مونږه او سمعنا کارا واسینا پټ واسما او وخت کې دا خبرې زمونږه غیر مسمعين اوریدل دیونه کلی شي تا ته د دې وته دي کوم شي یا واسما وخت کې دا زمون خبرې تا غیر مسمعين ته د مرشي تا ته دی اوریدل نه شي ځکه ته بملینو چې ته مرشي دا به پټ وي یا واسما اور خبره زمون غیر مسمعين بد خبره ته و نه رولي شي وي چې ته په خپشي او راینا او له حالت ساته زمونږه خیال وکزم او دل به شبا ورکړه لگا نو لای ام بیا لسنتیم پدا سے حال کی چی تاوی دی جبه خپلے و توانن بی دین و عیب لگئی پا دین اسلام کے ولو انہم قالو او کچتا بیشکا دیوے لے سمعنا وورد المنگ و اتوانا او من لمنگا و اسمع او وور خبرا و انظرنا او غور منتا لکان خیر اللہم ادا بغور وید دید پارا و اقوى ما او دیر پرا پرا بوید دین سرا و دشریت سرا ولكن لعنهم الله بكفرهم لكن لعنت کړه دی الله په دې په سبب د کفر د دوی فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نه وروړي دي مگر لګ آئنده به ان شاء الله العزيز